Lectio Sancti Evangelii secundum Luca. In illo tempore dixit Iesus discipulis suis, erunt signa in sole et luna et stellis, et in terris pressura gentium preconfusione sonibus maris et fluctum. Adescentibus hominibus pretimore et expectatione, quae superveniens universo orbi. Nam virtutes celorum movebuntur. Et tunc videbunt filium hominis venientem in nube cum potestate mania et maiestate. Is audem fieri incipientibus respicite et levate capita vestra, quoniam appropinquat redemptio vestra. Et dixit illi similitudine, videte fieri,